ธรรมะย่อมชนะอาธรรมท่านฟังได้เคยได้ยินคำนี้หรือไม่ธรรมะย่อมชนะอาธรรมเราได้ยินคำนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆครับอาจารย์คิดว่าบางครั้งมันไม่เห็นเหมือนจะเป็นอย่างนั้นบางทีบางสิ่งบางอย่างคนที่ประพฤติความชั่วทำไม่ดีมีสิ่งที่เป็นอสัตธรรมอยู่ในใจของเขาแต่กลับได้ดีกลับได้ความสุขความสบายได้ยศถาบรรดาศักดิ์เหมือนกับเขาชนะแต่คนที่ทำดีอดทนทำความดีถูกกันแกล้งอะไรต่างๆวันนี้เราจึงจะมาทำความเข้าใจกับคำนี้กันว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเริ่มจากสิ่งที่เป็นธรรมะกับอธรรมะซะก่อนธรรมะอธรรมะพระพุทธเจ้าเคยอธิบายเอาไว้โดยเปรียบเทียบระหว่างธรรมที่เป็นอริยมรรคมีองค์8ที่เป็นสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิเนี่ยว่านี้นะคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะส่วนสิ่งที่เรียกว่าธรรมะก็คือเจ้ามิจฉามรรคตั้งแต่มิจฉาทิฏฐิจนถึงมิจฉาสมาธิอย่างคนที่ล้วงกระเป๋าคนอื่นอย่างเงี้ยนะท่านผู้ฟังคนที่ล้วงกระเป๋าคนอื่นเนี่ยต้องมีสมาธิมากแน่นอนแต่เขาจะต้องเล็งอย่างดีรอจังหวะคนเผลอแล้วก็ใช้ความเร็วชนิดขั้นเทพล้วงฉกปุ๊บเอากระเป๋ามาที่เขาต้องมีสมาธิมากแต่สมาธินั้นเป็นมิจฉาสมาธิอันเป็นผลมาจากมิจฉาทิฏฐิที่เขามีว่าจะต้องเลี้ยงชีวิตด้วยการขโมยซึ่งนี้คือลักษณะของธรรมะแต่ความสามารถมีไหมมีเหมือนกันนะเรื่องของสมาธิเรื่องของสติแต่เป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสติอันนี้เกิดขึ้นได้ในบางคนแต่ส่วนสิ่งที่เป็นธรรมะก็คือสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาทิฏฐิพวกนี้นั่นก็คือคนดีเขาทำกันนั่นเป็นผลของการทำสิ่งที่ดีเราเรียกว่าธรรมะทีนี้นั่นก็คือเหมือนกับสีดำกับสีขาวนั่นเองนะสีดำก็คืออธรรมสีขาวก็คือธรรมะทีนี้สีดำกับสีขาวเนี่ยท่านฟังว่าอันไหนมันขาวกว่ากันคำตอบนี้ง่ายมากสีขาวต้องขาวกว่าแน่นอนต่อให้สีขาวแค่เท่ากับหัวแม่โป้งนะขนาดพื้นที่สีขาวเท่าหัวแม่โป้งสีขาวนี้ก็ยังขาวกว่าขนาดพื้นที่เท่าทาสีดำไว้เท่าสนามฟุตบอลยังไงสีขาวก็ขาวกว่าสีดำสีเทาก็ยังขาวกว่าสีดำถ้าเปรียบเทียบกันสีขาวก็ขาวกว่าสีเทาต่อให้มันพื้นที่มันจะใหญ่เล็กไม่เกี่ยวเรื่องความพื้นที่ใหญ่หรือพื้นที่เล็กนี้มันก็คือลักษณะของมีจำนวนมากหรือจำนวนน้อยในจำนวนมากหรือจำนวนน้อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่ามันจะขาวกว่าสีดำต่อให้มีพื้นที่ที่มากกว่ามีจำนวนมากกว่าก็ยังดำกว่าสีขาวตรงนี้มันชนะกันตรงหนึ่งแล้วนะว่ายังไงสีขาวก็ขาวกว่าชนะที่ความขาวอันนี้อย่างหนึ่งทีนี้ปริมาณล่ะปริมาณของสีขาวกับสีดำแต่ถ้าสีดำมันมากสีขาวมันน้อยเรื่องปริมาณเราจะทำยังไงมีเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลท่านผู้ฟังมีพราหมณ์คนหนึ่งเขาชื่อเอกสาดกพราหมณ์เอกสาดกเนี่ยเขาเป็นคนที่จนนะเป็นคนจนเป็นพราหมณ์ที่จนละมีผ้าสำหรับจะห่มออกไปนอกบ้านเนี่ยแค่ผืนเดียวแบ่งกันใช้ระหว่างภรรยากับตัวเขาเองเวลามีการฟังธรรมะในวิหารเขาก็จะต้องสลับกันไปกับภรรยาเพราะว่าผ้าห่มที่จะห่มคลุมไปเนี่ยมันไม่มีคือเป็นเครื่องแบบของพราหมณ์เขาต้องมีการคลุมผ้าลักษณะว่าพันผ้าเหมือนกับพระเนี่ยต้องห่มจีวรออกไปลักษณะของพราหมณ์ก็จะมีผ้าห่มของพราหมณ์เขาอยู่พื้นเดียวแต่สามีจะออกไปข้างนอกภรรยาก็ต้องอยู่บ้านเพราะว่าไม่มีผ้าห่มตรงนี้เวลาภรรยาจะออกไปข้างนอกสามีก็ต้องอยู่บ้านนะสลับกันวันนั้นก็มีการฟังเทศในวัดคุณภรรยากับสามีก็ตกลงกันว่าเอางั้นละกันเธอไปภรรยาไปตอนกลางวันนะส่วนฉันจะไปกลางคืนแล้วก็ให้ผ้าห่มเนี่ยให้ภรรยาไปใช้ตอนกลางวันนะตอนตกเย็นมาถึงเวลากลางคืนตัวเองก็ไปฟังเทศบ้างทีนี้นะสลับกันจนขนาดนี้ว่างั้นทีนี้พอไปฟังเทศแล้วนะพราหมณ์เอกสาดกนี้มีจิตใจที่เป็นกุศลเกิดขึ้นมาก็เลยมีจิตน้อมไปในการให้ทาน นะการให้นี้เป็นกุศลธรรมถูกไหมเวลาที่มีจิตน้อมไปจะให้ทานแล้วเออฉันจะให้อะไรเงินทองฉันก็ไม่มีแม่แต่สมบัติอันเดียวที่มีอยู่คือผ้าผืนนี้นั่นเองนึกคิดว่าจะเอาผ้าผืนนี้ถวายพระพุทธเจ้าแต่ปรากฏว่าความคิดอีกอันหนึ่งมันคือโอ้ยไม่ได้หรอกถวายแล้วภรรยาจะเอาอะไรใส่นะแล้วต่อไปเราจะออกมาข้างนอกยังไงนะอะไรหลายๆเรื่องหลายๆอย่างผุดขึ้นมาบึ้มบั่มบึ้มบั่มนะนี่คือลักษณะของจิตที่มีความตระหนี่เกิดขึ้นวับนะจิตที่มีศรัทธาจิตที่เต็มไปด้วยการให้มีไหมมีอยู่แต่น้อยแค่ดวงเดียววับเดียวเออแหมฉันฟังเทศฉันจิตสงบฉันจะถวายผ้าผืนนี้ล่ะนะถ้าคนมีทรัพย์สินอย่างอื่นเขาก็อาจจะถวายอย่างอื่นถวายเงินบ้างหรือว่าถวายสิ่งของปัจจัย4อันควรแก่สมณะจะบริโภคแล้วเขาก็คิดไปนั่นคือจิตที่มีศรัทธาทีนี้พอจะทำปรากฏว่าจิตที่มีความตระหนี่มันก็เกิดขึ้นมาขัดขวางนะความตระหนี่นี่โอ้โหมากกว่าด้วยนะเช่นเราสังเกตเห็นบางทีเราจะทำความดีแม้แต่ไอ้จิตที่มันเป็นความชั่วอยู่ข้างในเนี่ยมันผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นในกรณีนี้ของพราหมณ์เอกสาดกเนี่ยก็เป็นลักษณะนั้นจะทำความดีสักอย่างหนึ่งจะถวายแค่คิดเรื่องเดียวอย่างเดียวว่าจะถวายผ้านี้กับพระพุทธเจ้าแต่อิจิตรณีนี่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวภรรยาจะเอาอะไรใช้แล้วพรุ่งนี้เราจะเอาอะไรใช้เอ๊ะแล้วฉันจะกลับยังไงแล้วผ้าผืนนี้เราได้มาไงโหมันได้มายากนะแล้วการงานอะไรต่างๆเราต้องทำต้องซื้อเท่าไหร่กว่าจะได้ผ้าผืนนี้มาโหผ้าผืนนี้เราตัดเย็บมาอย่างนั้นอย่างนี้ความคิดเป็นพันเรื่องเลยที่จะผุดขึ้นมาเพื่อห้ามเขาว่าอย่าให้เลยนี่คือความคิดทางชั่วความคิดทางเลวความคิดในทางอกุศลธรรมเกิดขึ้นละความคิดอกุศลธรรมในกรณีของพราหมณ์เอกสาดกเนี่ยมากทีเดียวนะคือพันต่อหนึ่งว่าอย่างนั้นนะสัดส่วนที่เขาเปรียบเทียบไว้ในที่นี้คือจิตที่มีความศรัทธาน้อมไปในการให้แค่ดวงเดียวเรื่องเดียวแต่จิตที่มีความตระหนี่เป็นอกุศลธรรมหนืดเอาไว้เหนียวเอาไว้ไม่ให้เนี่ยพันดวงพันเรื่องเกิดขึ้นมาพอเวลามีกุศลธรรมในใจเกิดขึ้นปุ๊บไอ้เจ้าอกุศลเกิดมาขัดขวางทันทีจิตก็เลยว่าเออไม่ให้ก็ได้ไม่ให้นะฟังเทศไปฟังเทศไปนะมันจิตมันน้อมไปว่าจะให้อีกเกิดขึ้นมาอีกไอ้เจ้าความตระหนี่มันก็เกิดมาขัดขวางอีกไม่ได้หรอกเดี๋ยวนั่นขึ้นมานี่ขึ้นมาก็ไม่ให้ฟังเทศไปฟังเทศไปแม้มันอยากให้อีกมันใจมันน้อมไปในการถวายในการให้เกิดขึ้นมาอีกไอ้จิตตระหนี่ก็มาขัดขวางอีกยื้อกันอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังนะ4ชั่วโมงผ่านไปแล้วก็ไม่ได้8ชั่วโมงผ่านไปก็ยังไม่ให้ให้ไม่ได้จนเวลาล่วงไปล่วงไปก็ยื้อกันอยู่อย่างนี้นะจิตที่มีความศรัทธาเกิดขึ้นน้อมไปในการให้เดี๋ยวๆก็ผุดขึ้นมาอีกนะจิตที่มีความตระหนี่ก็เกิดขึ้นมาขัดขวางเยอะกว่าด้วยบวกมากกว่าด้วยในกรณีอย่างนี้ปรากฏว่าพอจนถึงเวลาสุดท้ายเอาจะเลิกละฟังธรรมก็จะเลิกกันละเออเราจะทำไงนะปรากฏว่าเจ้าจิตที่มีความศรัทธาดวงหนึ่งเนี่ยก็ชนะจิตที่เป็นความตระหนี่พันดวงได้ชนะได้ยังไงท่านผู้ฟังชนะตรงที่ว่าเราอยู่อย่างกองทหารนี้กองทหารเนี่ยอาจจะแค่1กองร้อยก็มีจำนวน100คนแต่สามารถที่จะควบคุมคนธรรมดาที่ไม่มีอาวุธไม่มีความสามารถในการรบเนี่ยได้เป็นพันเป็นหมื่นคนทหารเนี่ยนะหรือคนที่มีความสามารถอย่างผู้คุมในคุกอย่างนี้เป็นต้นผู้คุมในคุกมีปืนมีความสามารถมีเครื่องมือต่างๆนะ1คนควบคุมนักโทษได้เป็นร้อยๆคนนั่นเพราะว่าความสามารถคืออาวุธบ้างหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จะอนุญาตให้เขามีกำลังแค่ถึงแม้จำนวนน้อยกว่าแต่ก็สามารถชนะคนจำนวนมากกว่าได้ในลักษณะเปรียบเทียบตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าจิตที่มีศรัทธาดวงหนึ่งน้อมไปในการให้ของพราหมณ์เอกสาดกเนี่ยชนะจิตที่มีความตระหนี่พันดวงได้ด้วยความเข้มแข็งของจิตประเภทนั้นนะด้วยความหนักแน่นมั่นคงของจิตประเภทนั้นคือมีกำลังมากกว่านะดวงหนึ่งก็มีกำลังมากกว่าพันดวงคนคนเดียวนะมีกำลังมากกว่าคนเป็นร้อยได้นะด้วยเครื่องไม้เครื่องมือหรือความสามารถของบุคคลคนนั้นนะทหารนะมีความสามารถในการรบมีกำลังรบมากกว่าพลเรือนทหารหนึ่งคน สามารถที่จะต่อสู้กับพลเรือนได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนะด้วยความสามารถที่เขามีความสามารถตรงนี้ของทหารก็เช่นว่ามีอาวุธและมีทักษะในการรบสองอย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่คนที่มีธรรมะจะต้องมีหมายความว่าไงท่านผู้ฟังอย่างกรณีของพราหมณ์เอกสาดกเนี่ยจิตที่มีศรัทธาดวงหนึ่งชนะไอ้เจ้าความตรณีเป็นพันๆดวงเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆขึ้นมาได้นั่นเพราะว่าความที่มันมีความเข้มข้นมากกว่านะมีกําลังมากกว่า1ดวงมีกําลังมากกว่าพันดวงและการชนะนั้นก็เป็นการชนะโดยธรรมนะคือไม่ได้ใช้ศาสตราไม่ได้ใช้อาทยาศาสตราคืออาวุธใช่มั้ยอาทยาเนี่ยคือการบังคับขู่เข็นนะลักษณะนั้นคือมีกฎหมายคุณเอากฎหมายมาบังคับเขานี่คือลักษณะของการอาทยาแล้วก็ลงโทษต่างๆลงโทษเช่นการทรมานการบีบบังคับการจับลูกไว้เป็นตัวประกันพวกนี้นั่นคืออาทยาทั้งสิ้นประเภทเดียวกันการชนะของจิตที่มีความศรัทธาน้อมไปในการให้ของพราหมณ์นั้นนั้นชนะด้วยกําลังคือธรรมะนั่นกําลังคือธรรมะในที่นี้นั่นก็คือกําลังจิตที่มันมากกว่านั่นเองกําลังจิตของศรัทธาการให้แค่อันเดียวนั่นซึ่งมีกําลังมากกว่าถ้าพูดแล้วคือดวงเดียวแต่ตัวใหญ่กว่าไอ้เจ้าพันดวงที่ตัวน้อยๆพวกนั้นกําลังมันก็ไม่มีสู้ไม่ได้นี่คือความชนะโดยเป็นธรรมเพราะฉะนั้นจิตเราต้องติดอาวุธท่านผู้ฟังจิตเราต้องมีทักษะในการรบติดอาวุธหมายความว่าไงอย่างที่พราหมณ์เอกสาดกเขาติดอาวุธนะอาวุธนั้นก็คือสุตตะนั่นเองพระเจ้าบอกว่าจิตของเราเนี่ยต้องมีสุตตะเป็นอาวุธสุตตะในที่นี้คือการทรงไว้ซึ่งธรรมนะธรรมะเราใดที่เป็นการเทศสอนบอกสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามเป็นที่สุดแสดงการประกอบการประพฤติพรหมจรรย์นะทั้งอัฏฐพยัญชนะบริสุทธิ์หมดจดนะธรรมะลักษณะนี้เราทรงจำไว้ท่องให้ขึ้นใจคล่องปากนะเข้าใจความหมายอย่างถูกต้องลักษณะนี้คือสุตตะคืออาวุธที่เราต้องมีพราหมณ์นี่เขามีอาวุธคือเขาฟังธรรมอยู่เรื่อยๆตอนนั้นนะฟังธรรมไปฟังธรรมไปอาวุธเขาก็มากขึ้นนะมากขึ้นในจิตดวงเดียวของเขานั่นแหละเรื่องการให้อย่างเดียวนั่นแหละอาวุธมากขึ้นความรู้มากขึ้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอาวุธมากขึ้นนอกจากนี้กำลังนะทักษะในการรบทักษะในการรบนั้นก็คือกองกำลังนั่นเองนะคุณต้องมีกำลังเช่นหน่วยส่งเสบียงมีกำลังคือแนวหน้าอย่างกองทัพเนี่ยเขาจะต้องมีทั้งทหารม้านะพวกทหารปืนใหญ่มีทั้งทหารแนวรบด้านหน้านะพลราบนะมีพวกทหารหน่วยรบพิเศษหรือกองส่งกำลังวิทยุสื่อสารต่างๆเพื่อช่วยเหลือแบ่งกันทำหน้าที่นี่คือกองกำลังที่เขาจะต้องมีกองกำลังหรือว่าทักษะในการรบต่างๆเหล่านี้คือเปรียบเหมือนกับความเพียรนั่นเองในใจเรานอกจากมีอาวุธแล้วต้องมีผู้ที่ใช้อาวุธนั้นผู้ที่ใช้อาวุธต้องใช้อาวุธเป็นนั่นคือทักษะในการรบทักษะในการรบนั้นก็คือความเพียรนั่นเองวิริยะคือกองกำลังเต็มฝั่งกองกำลังที่จะเอาเจ้าอกุศลธรรมออกไปจากจิตให้มันอ่อนกำลังลงสร้างสั่งสมให้กุศลธรรมมีกำลังขึ้นมาวิริยะคือความเพียรคือกำลังคือการทำจริงแน่วแน่จริงถามว่าคุณที่ทำจริงอยู่เนี่ยคุณจะต่อสู้เพื่ออะไรก็ตามการทำจริงการแน่วแน่จริงตรงนี้นะคือแน่วแน่จริงทำจริงในการที่จะเอาอกุศลธรรมออกแน่วแน่จริงทำจริงในการที่จะเอากุศลธรรมเอาไว้จิตที่เป็นอกุศลเนี่ยท่านผู้ฟังมันโตขึ้นได้ถ้าใจของเราไปจดจ่ออยู่กับมันจิตที่ตรีตรึกสิ่งใดๆมากเนี่ยเราตรีตรึกเรื่องใดๆมากเนี่ยจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเราไปตรีตรึกเรื่องชั่วๆมากจิตเราจะน้อมไปในทางชั่วทางบาปอย่างกรณีของพราหมณ์เอกสาดกถ้าเขาไปคิดแต่เรื่องที่จะไม่ให้มากๆคือใจเขาน้อมไปในทางนั้นเป็นการให้กำลังเป็นการให้กำลังกับความชั่วเป็นการให้กำลังกับสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในใจของเขาแต่ถ้าเขามาตรีตรึกพิจารณาใคร่ควรในเรื่องที่ดีๆมากอันเดียวนั่นแหละจิตก็จะน้อมไปในทางกุศลธรรมน้อมไปในทางดีนั่นคือการให้กำลังคือการสร้างสมกำลังทักษะในการรบในใจของเขาอยู่ที่ว่าเราจะเอาจิตของเราเนี่ยไปจดจ่ออยู่ตรงไหนแต่ถ้าเราจิตของเรามาจดจ่ออยู่กับเรื่องที่เป็นอกุศลธรรมนั่นอยู่บ่อยๆอยู่มากอยู่เรื่อยอกุศลธรรมก็โตการทำงี้คือเป็นมิจฉาวายามะนะคือเอาคุณเพิ่มกำลังให้ความชั่วแหละทีนี้ นอกจากมันมีจํานวนมากแล้วทักษะในการรบมันยังดีด้วยโอ้อันตรายมากแต่ถ้าเผื่อว่าเราเอาจิตของเรามาจดจ่ออยู่กับเรื่องดีเรื่องเดียวก็พอชนะได้เหมือนกันอาวุธเราสั่งสมไว้นั่นคือทรงสุตตะสั่งสมสุตตะนั่นทักษะในการรบกองกําลังความสามารถเราก็สั่งสมไว้นั่นคือเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับตรงนี้จิตที่มีความศรัทธาแม้อันเดียวนั่นแหละชนะจิตที่มีความตระหนี่เป็นพันดวงได้เช่นเดียวกันความดีเนี่ยแม้น้อยชนะความชั่วได้เหมือนกันพระเจ้าสิดูรูปเดียวรูปเดียวองค์เดียวนะสามารถที่จะเอาชนะความชั่วต่างๆตั้งแต่ชนะมารชนะคนที่มาใส่ร้ายชนะโชนองคุลีมารเอาชนะหลายอย่างนะแค่รูปเดียวคนเดียวนะแต่ว่าความสามารถมากนะใจมีกำลังสูงซึ่งไอการชนะตรงนี้ท่านผู้ฟังไม่ใช่ด้วยชนะด้วยศาสตราไม่ใช่ชนะด้วยอาทยาคือถ้ามีการใช้ศาสตราคืออาวุธมีการใช้อาทยาคือการบังคับขู่เข็นลักษณะของอกุศลธรรมเนี่ยนั่นคือการชนะด้วยอาธรรมชนะด้วยอาสัตธรรมนะอาสัตธรรมมันไม่ดีชนะอย่างสมมติแล้วเรายกทัพไปตีเขานะได้บ้านเมืองเข้ามาชนะแล้วมันชนะด้วยอาธรรมมันไม่ถูกแต่การชนะที่ได้มาโดยธรรมนั่นคือชนะโดยธรรมเนี่ยมันไม่ต้องใช้ศาสตรามันไม่ต้องใช้อาทยาคือไม่ต้องใช้การลงโทษบังคับขู่เข็นจับเป็นตัวประกันไม่ต้องไม่ต้องใช้อาวุธไม่ต้องมีอาวุธในการต่อสู้แต่ใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือในการต่อสู้เป็นจักรคือธรรมอันประเสริฐใช้ความดีเอาชนะความชั่วเพราะว่าชนะนี่ก็เหมือนกันต้องเข้าใจความไม่ถูกชนะไม่ใช่ว่ามีอิทธิพลเหนือแต่ชนะกันด้วยความดีในสมมติว่าเรายังไม่ได้มีคนดีมากกว่าคนชั่วอย่างนี้เป็นต้นนั้นมันก็ชนะอยู่แล้วชนะด้วยความที่มันขาวขวาอยู่แล้วชนะด้วยความขาวโดยความดีเฮ้ฆ่าสัตว์กับไม่ฆ่าสัตว์เอ้าไม่ฆ่าสัตว์มีจิตเมตตานี่ยังไงมันก็ดีกว่าคนที่ฆ่าสัตว์นะคนที่เบียดเบียนคนอื่นแต่ต่อให้มีคนเดียวก็ยังดีกว่าในเรื่องของธรรมะตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะไปมีอิทธิพลเหนือแต่การมีอิทธิพลเหนือด้วยธรรมะนั่นคือรูปแบบที่คุณเห็นว่ามันชนะด้วยธรรมแต่ถึงแม้เราจะไม่ได้มีอิทธิพลเหนือแต่ความขาวความดีความบริสุทธิ์มันก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่มันชนะตรงนี้ในเป็นขั้นแรกๆนะซึ่งถ้าผมว่าเรามีความขาวความดีสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นธรรมะมากขึ้นเนี่ยกำลังก็จะค่อยมากขึ้นนะคือถ้าใจที่เป็นธรรมะของเราเนี่ยทำสิ่งที่เป็นอธรรมเกิดขึ้นทำสิ่งที่ไม่ดีไอ้ความขาวความบริสุทธิ์การชนะด้วยธรรมมันก็จะค่อยลดลงลดลงอันนี้ต้องระวังแต่ถึงแม้ว่าอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีบ้างอย่างเช่นสีเทาอย่างนี้เป็นต้นนะสีเทาที่ค่อยมาทางขาวมันยังขาวกว่าสีดำแน่นอนแต่มันอาจจะใช้ในการล้างทำความสะอาดได้ในยกตัวอย่างเช่นว่าตอนที่ช่วงที่น้ำท่วมที่ผ่านมาอย่างนี้2-3 ปี 2 ปีที่ผ่านมาบ้านสกปรกแล้วเถอะนะคุณก็ต้องเอาน้ำล้างถูกไหมแต่น้ำที่ล้างนี่ก็ไม่ใช่ว่าเอาน้ำสะอาดขนาดเอาน้ำดื่มมาล้างเอาน้ำดื่มใส่ขวดฉีดล้างฉีดล้างก็ไม่ขนาดนั้นน้ำดื่มมันสะอาดมันไว้สำหรับดื่มกินแต่เอาน้ำคลองอย่างนี้ก็ได้นะมาแกว่งสารส้มแล้วเอาน้ำด้านบนเนี่ยมาล้างมันก็ไม่ถึงกระใสปิ้งก็ไม่ถึงสะอาดขนาดน้ำประปาแต่ว่าเอามาล้างทำความสะอาดพวกนี้ได้นะทำความสะอาดได้อยู่บางทีการชนะของเราอาจจะไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์นะเหมือนการชนะด้วยธรรมะแต่ว่าไอ้ความที่อย่างน้อยมันสะอาดกว่ามันล้างสิ่งสกปรกได้สิ่งสะอาดกว่าเนี่ยท่านฟังล้างสิ่งสกปรกได้แต่อาจจะไม่ใช่สะอาดที่สุดขนาดผ้าขาวเป๊ะเอาน้ำกินมาล้างเจ้าคราบสกปรกที่เกิดจากการน้ำท่วมตรงนั้นก็ไม่ขนาดนั้นแต่อย่างน้อยมันก็รู้จักว่าเอาน้ำมาใช้ทำอะไรบ้างแต่นี่คืออยู่ในข่ายของลักษณะทักษะการรบที่ว่าบางทีเราก็ต้องเลือกให้ถูกงานด้วยพูดถึงการชนะตรงนี้คือคนที่รบด้วยธรรมะเนี่ยชื่อว่าเป็นคนที่มีความแกล้วกล้าแกล้วกล้ามีกำลังใจในการที่จะไม่ทำความชั่วนั่นนี่คือความกล้าของจิตที่เกิดขึ้นนะคือความกล้านี่ไม่ใช่ว่าแบบบ้าบินสู้บึ้มๆเข้าไปนะฉันด่าเธอเอ้าด่านี่มันก็เป็นอาธรรมละนะเริ่มใช้อาทยาละฉันจะมาทำความดีฉันจะมาสู้กับเธอนะสู้กันรบกันเอาอาธรรมขึ้นมาใช้นะฉันสู้ในนามความดีแต่ด่ากันอย่างนี้เอาด่ากันมันก็เป็นไม่ใช่ความดีแล้วนะการสู้ของเราการรบของเราเนี่ยจะไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์แต่ก็ไม่ใช่ถึงขนาดว่ามันจะชนะไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่ว่าสีเทาหรือว่าสีดำหรือว่าสีขาวอย่างที่เปรียบเทียบให้ฟังนะมีอาธรรมมากขึ้นมากขึ้น เราก็จะไปใกล้เขาใกล้เขามากขึ้นโอกาสชนะก็จะยากขึ้นยากขึ้นอันนี้ต้องระวังว่าถ้าคุณกําลังต่อสู้ด้วยความดีนะใช้ความดีทําความดีสิถ้าเราทําความไม่ดีเราก็ไปใกล้เขาใกล้เขามากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสชนะก็อาจจะมีได้แต่กําลังมันจะน้อยลงแต่กําลังคือความดีความขาวของเรามันน้อยลงเราต้องการจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าคนที่จะต่อสู้รบเนี่ยเอาจิตใจมีความห้าวหาญฮึกเหิมแล้วแต่ไม่ใช่ว่ากล้าบ้าบินอย่างนั้นคนที่จะลุกขึ้นต่อสู้ด้วยธรรมะเนี่ยใจเขากลัวบาปอยู่แล้วคือเราควรจะมีความกลัวต่อบาปนะกลัวบาปหิริโอตตัปปะความกลัวความละอายต่อบาปอันนี้เราต้องมีนะกลัวละอายต่อบาปจึงไม่ทําบาปจึงไม่ทําความชั่วความที่เรากล้ากล้าในการลุกขึ้นมาที่จะทําความดีลุกขึ้นมาในการที่จะไม่ทําความชั่วนะในความแกล้ากล้าตรงเนี้ยเนี่ยคือความแกล้ากล้านะออกรบได้แต่ไม่ใช่ว่าบึมบึมบึมขึ้นไปแล้วก็จนเผลอเลยเอ้าตัวฉันเองทําความชั่วเองไอ้ความประมาทตรงเนี้ยต้องระวังเพราะความประมาทเป็นความชั่วเป็นความชั่วแสดงว่ามันจะทําความแกล้ากล้าของคุณให้มันลดลงไปมันจะทําโอกาสชนะของเราให้ลดลงไปแต่พอเรามีความชั่วคือประมาทตรงนี้เกิดขึ้นแสดงว่าไอ้ความกล้านั้นเป็นบ้าบินขึ้นมาแล้วแต่เราต้องมีความกล้าในการที่จะไม่ทําความชั่วกล้าในการที่จะยืนหยัดตั้งมั่นอยู่ในความดียกตัวอย่างเช่นคนกลัวเสืออย่างนี้กลัวสัตว์ป่ากลัวเสือกลัวที่มันจะดุร้ายทําร้ายเราใช่ไหมกลัวเราก็เลยไม่เข้าไปหามันทีนี้เราบอกว่าไอ้ฉันแสดงความกล้ามาฉันจะเข้าไปหาเสือจะเข้าไปเล่นกับเสือแต่ถ้าบอกว่าคุณไม่มีความรู้ในการที่จะเข้าไปฉันกล้าแล้วทำความกล้าขึ้นในจิตเดินบุ่มๆเข้าไปเอาก็ถูกมันกินแค่นั้นเองอันนี้คือประมาทแต่ความประมาทเป็นอกุศลธรรมไม่ดีนั่นไม่ใช่เรียกว่ากล้าแต่กล้าด้วยโมหะไม่ใช่กล้าด้วยปัญญาแต่ถ้าเป็นนักสัตววิทยาอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาใช้คําพูดนี้ถูกหรือเปล่าแต่ผู้ที่มีความคุ้นเคยกับสัตว์รู้พฤติกรรมของมันมีอุปกรณ์หรือความรู้ในการที่จะเกี่ยวเนื่องด้วยสัตว์ประเภทนี้นะก็สามารถเข้าไปหาเล่นกับมันนะหรือว่าทําความคุ้นเคยได้ตามกระบวนการที่เขาเรียนมาศึกษามาอันนี้คือมีปัญญานะกล้าแบบมีปัญญาไม่ใช่กล้าแบบมีโมหะอยู่ที่ว่าเราเข้าไปเนี่ยเราทำอะไรนะคุณมีความกล้าในการที่จะตั้งไว้นะซึ่งความเพียรหรือเปล่าซึ่งกรณีของนักสัตววิทยาที่เขาเข้าไปเนี่ยความกล้าของเขาตรงนี้ด้วยปัญญาตรงนี้ปัญญาคืออาวุธของเขานั่นเองนั่นคือเขามีความรู้ในการที่จะไปเกี่ยวเนื่องด้วยสัตว์ประเภทนี้นั่นก็คือเรื่องของอาวุธที่เขามีแต่ถ้าเราจะสู้รบกับใครก็ตามใช้อาวุธคือธรรมะใช้อาวุธคือปัญญาเราต้องสู้นะสู้ต้องใช้ปัญญาด้วยฉลาดหน่อยถ้าบุ่มบั่มกล้าบ้าบินเข้าไปอย่างเดียวนะก็ลักษณะของกล้าอย่างมีโมหะแต่เราต้องกล้าอย่างมีปัญญานะคือให้สัจธรรมเนี่ยมีอยู่ในใจของเราตลอดอย่าให้เจ้าความประมาทมันเกิดขึ้นมาได้อย่าให้เราทําความดีในนามของความชั่วให้เราใช้ความดีของเราอย่างดีที่สุดแต่สร้างสมความดีทําความดีขึ้นมากระบวนการมันค่อยเป็นไปรูปแบบของความชนะจะค่อยเกิดขึ้นอย่างกรณีของพระสงฆ์นี้ก็เหมือนกันนะถ้าจะมีเรื่องราวที่จะต้องมาประชุมปรึกษาระงับอธิกรณ์การมีเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างเงี้ยถ้าบอกว่ามีจํานวนพระที่ไม่ดีมากกว่าเนี่ยจำนวนพระที่ดีก็ต้องเงียบนะพูดอะไรไม่ได้เนี่ยถามว่าพวกนั้นเขาดีกว่าไหมพวกที่เงียบๆน้อยๆเนี่ยก็ดีกว่าอยู่ดีนะชนะในลักษณะหนึ่งคือเรื่องของความขาวแต่ถ้าบอกว่าจํานวนพระที่ดีมากกว่านะสามารถที่จะจัดการแก้ไขระงับอธิกรณ์ต่างๆได้เตือนพวกพระที่ไม่ดีนะให้ทําดีพระไม่ดีหยุดเตือนแล้ว2รอบ3รอบเตือนกันไม่รู้เรื่องก็ต้องไล่ออกไปแต่ซึ่งกระบวนการนี้ก็เป็นไปโดยธรรมแต่ต้องมีพวกมากกว่านะพวกคนดีเนี่ยต้องมากกว่าถึงจะทําอะไรรูปแบบการชนะมันจะชัดเจนขึ้นมาได้แต่ถ้าคนดีน้อยกว่าแล้วก็ชนะอยู่ดีเพราะว่าความดีมันดีกว่าไม่ดีตัวอย่างที่เราเห็นชัดในสมัยพุทธกาลก็เรื่องของภิกษุชาวโกสัมพีอย่างนี้เป็นต้นโอ้เป็นพวกแบ่งกันจะถกเถียงกันแบ่งเป็นพวกกันจะทําให้สงแตกกันตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็มีอยู่รูปเดียวที่บอกให้สามัคคีกันให้สามัคคีกันแต่คือสามัคคีที่พระพุทธเจ้าหมายถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าสามัคคีกับคนชั่วนะคือถ้าเรามีคนชั่วเป็นเพื่อนนี่มันยิ่งแย่กว่ามีคนดีเป็นศัตรูนะแต่ให้สามัคคีกันเนี่ยก็คือเอาความชั่วออกจากใจนั้นแล้วเปลี่ยนใจของตนให้เป็นใจที่ดีใจที่ดียังไงมันเข้ากันได้เหมือนน้ำนมกับน้ํามันเข้ากันได้แต่ถ้าใจที่ชั่ว2ฝ่ายหรือดีฝ่ายนึงกับชั่วฝ่ายนึงมันเข้ากันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตอนนั้นทำยังไงแต่ถ้าพูดถึงคุณธรรมแน่นอนมันชนะอยู่แล้ว ตอนนั้นก็ต้องหลีกไปไปจำพรรษาที่อื่นพอจำพรรษาที่อื่นผ่านไปพรรษาหนึ่งรูปแบบของความชนะก็ปรากฏขึ้นมาให้เห็นนะคือพวกนั้นก็ถอนทิฏฐิความชั่วออกจากตนนะเปลี่ยนเป็นสัมมาทิฏฐิสามัคคีกันรูปแบบความชนะมันก็ปรากฏขึ้นมาแต่เราต้องชนะเล็กๆตรงนี้ก่อนชนะในจิตของเราก่อนชนะในการกระทำของเราก่อนชนะทั้งทางวาจาทางใจของเราก่อนรูปแบบความชนะมันจะเกิดขึ้นได้ด้วยธรรมะนั่นเองธรรมะย่อมชนะอธรรมท่านผู้ฟังให้ท่องไว้เลยให้มั่นใจไว้เลยเราอย่าประมาทเท่านั้นเองไอ้ตอนต่อสู้ของเรามีความกล้าความห้าวหาญความฮึกเหิมอย่าให้ความประมาทมันเข้ามาแทรกต้องระวังเวลาเราสู้รบกับความชั่วใจเราต้องตั้งมั่นในความดีจดจ่อไว้จิตเราระลึกถึงเรื่องใดจะน้อมไปในทางนั้นทางนั้นเราให้ตั้งใจไว้ด้วยความดีสู้ด้วยความดีชนะแน่นอนรูปแบบของการชนะจะค่อยปรากฏขึ้นค่อยปรากฏขึ้นเราชนะในใจของเราก่อนชนะต่อความชั่วที่เกิดขึ้นในใจของเราก่อนถ้าคนหนึ่งเขาทำความชั่วแหมเราเห็นแล้วมันจี๊ดมันไม่ดีมันมีความทุกข์ไอ้เราชนะตรงนั้นก่อนชนะใจที่มันไม่พอใจชนะใจที่มันมีความโกรธความเครียดแค้นความบ้าบิ่นเอาชนะใจตรงนั้นของเราให้ได้ก่อนชนะได้แล้วเรามีธรรมะอยู่ในใจแล้วไอ้ธรรมะที่อยู่ในใจของเราเนี่ยจะค่อยออกมาออกมาออกมาเป็นการกระทำออกมาเป็นคำพูดที่ประกอบด้วยธรรมรูปแบบของความชนะจะค่อยปรากฏขึ้นมาได้การชนะของเราจะไม่ต้องมีด้วยอาทยาจะไม่ต้องเนื่องด้วยศาสตราเป็นชัยชนะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สมบูรณ์จริงๆแล้วเวลาที่เราต่อสู้อย่างนี้ท่านผู้ฟังมันมีเกียรติยศเกียรติยศที่เกิดขึ้นอย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยบอกว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีเกียรติยศนะเกียรติยศของพระองค์ก็คือมีศีลมีสมาธิมีปัญญานอนตายได้อย่างมีความห้าวหาญมีความสบายใจนะพระเจ้าบอกว่าพระองค์นี่ปรินิพพานอย่างลืมตาด้วยเกียรติยศที่พระองค์มีนะปรินิพพานอย่างลืมตาหมายความว่าเป็นสำนวนของภาษาบาลีนะภาษาไทยก็จะบอกนอนตายตาหลับก็จะเป็นลักษณะว่าเราตายได้อย่างมีเกียรติจะตายเหรอให้กิเลสมันตายสิให้กิเลสมันตายไปให้ความชั่วในใจของเราตายไปให้ความชั่วในใจของคนทั้งหลายตายลงไปและถ้าเราจะตายเราตายอย่างมีเกียรติอย่างนั้นนะถ้าร่างกายของเราสูญสิ้นไปนะใจชื่อเสียงเกียรติยศด้วยความที่มีศีลมีปัญญามีธรรมะในใจของเรายังจารึกอยู่การตายตรงนั้นจะไม่สูญเปล่าทีเดียวนะให้เราสู้ด้วยธรรมะสู้ด้วยใจที่เข้มแข็งห้าวหาญมีความกล้าสู้ด้วยปัญญาต้องมีอาวุธมีปัญญาเป็นอาวุธมีกองกำลังทักษะในการรบคือความห้าวหาญคือการทำจริงแน่วแน่จริงนะตั้งมั่นในอุดมการณ์ผู้ฟังอุดมการณ์ในที่นี้คือธรรมะนั่นเองให้ใจเรามีความตั้งมั่นอยู่ในความดีไหนเห็นความดีเป็นเรื่องที่จะเป็นอาวุธในการที่เราจะใช้ต่อสู้กับความชั่วความชั่วยังไงมันไม่มีทางชนะรูปแบบมันจะค่อยปรากฏขึ้นไหนให้เรามั่นใจมีความสบายใจไม่มีใครท่านฟังไม่มีใครที่จะโต้ตอบกับผู้ที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลยนั่นนี่เป็นคาถาช่วงหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในสอนภิกษุทั้งหลายไม่มีใครจะโต้ตอบกับผู้ที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลยให้เราสู้ด้วยธรรมะท่านผู้ฟังเรามีชัยชนะแน่นอนธรรมะย่อมชนะอธรรมด้วยเรียนพร